99 za 3 litry. 9,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na zachodzie bez zmian unijni liderzy nadal nie porozumieli się w sprawie najwyższych stanowisk. Szczyt w Brukseli zawieszony do jutra. Rozpoczął się proces 6 oskarżonych o propagowanie nazizmu. SLD idzie do wyborów w koalicji. Tak zdecydowali działacze w referendum. Wciąż bez porozumienia w Brukseli w sprawie obsady najważniejszych stanowisk. Europejskim przywódcom po raz kolejny nie udało się wybrać osoby, która stanęłaby na czele Komisji i Rady Europejskiej czy unijnej dyplomacji. Szczyt decyzją szefa Rady został zawieszony do jutra do godziny 11. W Brukseli jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry. Po prawie 19 godzinach unijnym przywódcom nie udało się podjąć decyzji w sprawie obsady stanowisk. Polscy dyplomaci mówią, że to sprzeciw krajów Grupy Wyszehradzkiej i Włoch wobec Fransa Timmermansa doprowadził do fiaska rozmów na szczycie, dlatego ten szczyt zawieszono. Przypomnę, Frans Timmermans został zaproponowany przez Francję, Niemcy, Holandię i Hiszpanię na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Grupa Wyszehradzka, co wiedzieliśmy od początku, sprzeciwiała się takiemu rozwiązaniu. Niechętne Holendrowi też były Włochy. No i brak zgody na szefa Komisji Europejskiej uniemożliwiał też obsadę kolejnych stanowisk. Być może jutro będzie inaczej, co nie oznacza, że kandydatura szefa Fransa Timmermansa już przepadła. A zawieszenie szczytu do jutra można to odczytywać w ten sposób, że przywódcy unijni nie chcą oddać inicjatywy Parlamentowi Europejskiemu w sprawie obsady stanowisk, bo jutro rozpoczyna się sesja plenarna, na której europosłowie wybiorą władzę parlamentu, w tym przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Już wtedy od tego stanowiska trzeba będzie do tego stanowiska dopasowywać te polityczne puzzle. Z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Dziękujemy za relację. Rozpoczął się proces 6 oskarżonych o propagowanie nazizmu. Są oni związani ze Stowarzyszeniem Duma i Nowoczesność. Chodzi o zorganizowanie tzw. urodzin Hitlera, które miały się odbyć 2 lata temu w lesie pod Wodzisławiem Śląskim. Wydarzenie sfilmowali reporterzy TVN i wyemitowali reportaż ponad pół roku później. Na sali sądowej w Wodzisławiu stawiło się 5 oskarżonych, którzy są przesłuchiwani. Lider stowarzyszenia, Mateusz S., nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że przestrzega prawa. Za propagowanie nazizmu i nielegalne posiadanie amunicji może trafić do więzienia na 8 lat. Pozostałym grożą 2 lata. SLD wystartuje w wyborach do Sejmu w koalicji. Poparło to w referendum 83% działaczy sojuszu. Szef SLD, Włodzimierz Czarzasty, mówi, że jego partia będzie zabiegała o stworzenie jednego dużego bloku opozycyjnego. Nie widzimy w tej chwili w Polsce żadnej innej siły poza jednością i pracą, poza konsolidacją polskiej opozycji. A mrzonki o 2 albo 3 blokach opozycyjnych rozbiją się według nas o system Donta w sposób bezlitosny. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że SLD będzie w najbliższym czasie prowadziło rozmowy koalicyjne między innymi z Platformą Obywatelską i Nowoczesną. Zwiększenie stanu osobowego armii jest celem kampanii Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Jej kolejny etap zainaugurował w Łebie minister obrony. Mariusz Błaszczak poinformował, że ministerstwo przygotowało też nową akcję – Wojskowe wyzwanie. W każdą sobotę od 13 lipca w określonych jednostkach można będzie przyjść, zapoznać się ze sprzętem, wziąć udział w zajęciach, tak jak każdy żołnierz Wojska Polskiego, a więc można będzie zostać na jeden dzień żołnierzem Wojska Polskiego. Zachęcam, żeby spróbować. W ramach kampanii w trasę ruszą busy rekrutacyjne w 3 województwach na północy kraju. Najlepsi tenisiści świata oraz truskawki i bita śmietana to znaki rozpoznawcze rozpoczynającego się dziś Wimbledonu, turnieju z wieloma tradycjami. Rok 1877. Królowa Wiktoria została właśnie ogłoszona imperatorką Indii. Na świat przychodzi pan William Morris, późniejszy założyciel firmy samochodowej, która dała światu słynne Mini. A na korcie w zachodnim Londynie... Po raz pierwszy słychać ten dźwięk. 22 uczestników, rzecz jasna, wstęp mają tylko dżentelmeni. Wpisowe 1 funt. A dziś? Czasy się nieco zmieniły. Dziś kortów jest 19. Kort centralny plus 18 mniejszych. Nie ma 13. Okazuje się, że tenisiści są przesądni. Około 55 tysięcy piłek zostanie użytych podczas turnieju. Podawać je będzie grupa 250 chłopców i dziewcząt. Przeszli trwające 2 tygodnie intensywne szkolenia. Wimbledon wiąże się też z inną tradycją, bardzo letnią, jedzenia truskawek. Sprzedaje się tu ich około 170 tysięcy porcji, do tego 10 tysięcy litrów śmietany. Niezmienne pozostają wymogi co do stroju graczy. Tu dominować musi biel, a także opór organizatorów wobec komercjalizacji, bo na kortach nie ma reklam. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski.

to przestanie dzwonić. A podsadzi mnie pan? Bo sam nie dosięgnę. Dobrze. Wszedł. Zamknąłem drzwi. Słyszy pan? Nie. Nie słyszy pan, że przestało dzwonić? Jak przestało dzwonić, to jak mogę słyszeć? A rzeczywiście. Nie przyszło mi to na myśl. Ale przy takiej temperaturze mało co przychodzi. Wskazałem mu krzesło. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Nie wie pan, ile dziś stopni? 38. A pan tylko w tej sprawie? Nie. Futra by pan nie kupił? Nie. Dlaczego? Nie jest mi zimno. A w zimie? Trudno mi teraz myśleć o zimie. W ogóle teraz mi trudno myśleć. Ale powinien pan. Tylko teraz kupi pan okazyjnie futro. Nie kupię. Kupi pan. Nie kupię. Kupi pan. Nie. Kupi. Nie. Ko! Nie. Ko! Wie pan, gdybym miał siłę, wyrzuciłbym pana za drzwi. A ja bym zaczął dzwonić. Ale nie mamy na to siły. Musimy więc handlować. To jest właśnie to futro w tej walizce. Otworzył walizkę i wyjął stare, wyleniale futro. Aha. Co to może być za futro? Bo ja wiem, nurki? Nie, tam nurki. Pan myśli o wodzie. Skunksy? Ano. Niech pan podrażni. Dlaczego? Bo skunksy jak drażnić, to śmierdzą. Wtedy poznamy. Nie drażnię zwierząt. To niech pan przymierzy. Dobrze. Przymierzyłem i zapytałem, ponieważ do lustra było daleko. No i jak? Nie za bardzo. Damskie? Damskie. No, może dlatego. Dlaczego? Bo ja jestem mężczyzną. To ja przymierzę. Daj pan. A pan też mężczyzna. Ale ja bym dla żony. Więc po co mnie pan przynosi? Dla pańskiej żony. Przymierzył i zapytał, ponieważ do lustra było daleko. No i jak? Nie za bardzo. Ale też i nie za dużo, bo okazyjnie. Zwierzęta jakieś łysawe. No jak to w lecie? W zimie za to włosy dostają gęsty, lśniący, ciemniejszy. No to niech pan przyjdzie w zimie. Po co? A tak, herbaty wypić, pogadać, radia posłuchać. W zimie tu pewnie pięknie. Bezsprzecznie. Kiedy śnieg pada, to płatki za oknem lecą, lecą, lecą. Kominek mam, wie pan? Sztuczny. Nie, niech pan nie zdejmuje futra. Zaśpiewam panu coś zimowego. Zna pan rosyjski? Na ty ujdziesz chłodnej dalekoj, okuta w serce w szolk i szynszyła. A może to szynszyle? Może. Ile może być stopni? Do 50. W cieniu? Nie, w futrze. Więc po co ja w tym futrze? Niech pan nie zdejmuje. Myśleć mi będzie lżej. Ale nie nosić. Nosić lżej na sobie. Boże, taki upał, a ja w futrze. Jeżeli pan chce okazyjnie, to tylko w taki upał. Zwierzęta jakieś łysawe. Jak to w lecie. W zimie za to dostaną włos gęsty, lśniący, ciemniejszy. Ile pan chce ostatecznie? Nic nie chcę. Chcę, żeby panu było cieplej. Dziękuję panu. Pan jest doprawdy. Ale nie wiem, czy mogę przyjąć. Może pan, śmiało. Kochany, a gdyby mi było ciężko, kupisz ode mnie kiedyś to futro? To oczywiście. Tylko ponieważ nie jestem zbyt zamożny, to raczej okazyjnie, w czasie upałów. Zgoda? A kiedy odchodził w upał, w tym przykrótkim, wytartym futrze damskim, obaj byliśmy przekonani, że to ja mu je podarowałem i że za rok, w czasie upałów, wróci, żeby mi je okazyjnie odsprzedać. Gdy na jezioro pada deszcz, wszystko jest z dali szarość. Dzień się przydługi zmienia, zmierz. Nie wolno mówić o miłości. Od góry mrzawka, od dołu mgieł, wkoło wilgotne wątpliwości. Więc gdy się nagle serce rozełka, nie wolno mówić o miłości.

zupełnie inne popołudnie. Dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia i zupełnie inne popołudnie. Audycja, która jak sama nazwa wskazuje, jest codziennie zupełnie inna. Będziemy tutaj między innymi poprawiać wiersze polskich poetów, prezentować ich nowe wersje. Pierwszy raz również na antenie radiowej będziemy tutaj prezentować teledyski. Odbędzie się również pierwszy radiowy talent show. I właśnie dziś na ten talent show przyszła pora. Już za chwilę w studio odwiedzi nas człowiek, który zwyciężył eliminację i przeszedł tutaj bardzo, bardzo gęste sito, które doprowadziło go do studia z jego niezwykłym talentem. Ale żeby wprowadzić was w klimat audycji, chciałbym, żebyśmy przez chwilę zrelaksowali się przy utworze naszego człowieka z Odessy, Our Man from Odessa i utwór Magic Mama Wiga, a za chwilę już pierwsza edycja pierwszej rundy talent show. Był nasz człowiek z Odessy, Our Man from Odessa, w utworze Magic Mama Wiga, czyli magiczna kaszka kukurydziana, utworze bałkańsko-ukraińsko-elektronicznym. A wy państwo słuchacie zupełnie innego popołudnia w programie Trzecim Polskiego Radia. Programu, w którym właśnie może się wydarzyć coś zupełnie niespodziewanego i prawdopodobnie to właśnie wydarzy się w dzisiejszym wydaniu zupełnie innego popołudnia. Tak jak wspominałem wcześniej, będzie dziś radiowy talent show. Radiowy talent show, dzięki któremu mamy w studio wyjątkowych gości. Tysiące ludzi tutaj przewalało się, między innymi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale te eliminacje były też, wylewały się wręcz na ulicę, a to dlatego, że odwiedził nas utalentowany klombiarz, ogrodnik, który przycinał klomby w różne finezyjne kształty, między innymi w kształt mikrofonów, tam w kształt twarzy Wojciecha Mana, tam wiatr hulał i rzeczywiście imitował głos Wojciecha Mana. To niesamowite, tylko że te klomby zwiędły i niestety już nie mogą państwo tego zobaczyć. Byli też gimnastycy, żonglerzy, talenty wokalne, rodzina warzywniaków, która szczepiała warzywa takimi specjalnymi brzozowymi nitkami. Wtedy powstawały jabłko, gruszko, porzeczko, truskawiec, chociażby ich numer popisowy, czy też największy pomarańczo, pomidoro, truskawo, malino, spadziówka, agrestówka, antenówka. To była bardzo olbrzymia. Myśmy mieli ją w studio, no tylko rzeczywiście troszeczkę tak postała i tak sobie w sobie zgniła, ale ja tak biorę na siebie wszystko, a tymczasem nie tylko ja jestem w studio, bo między innymi jest szacowny członek jury. Witam państwa serdecznie, nazywam się Leszek Buczaj-Kryćko, jestem nauczycielem rytmiki w Liceum Muzycznym imienia Stanisława Moniuszki w Skierniewicach. Pozdrawiam oczywiście gorąco całe Skierniewice. Pozdrawiam, się dołączam do pozdrowienia. Przejeżdżałem kiedyś i nawet byłem raz. No także... bardzo, bardzo nam miło. Szkoda, że pan nie zaszedł do nas, do szkoły. Ale cieszę się, że mogę brać udział tu w tym talent show. No właśnie, no bo każde talent show, pokaż w radio, bo tak nazywa się nasz talent show, musi mieć jury i tutaj jest to jury dwuosobowe właśnie. Jestem pod olbrzymim wrażeniem tych wszystkich uczestników eliminacji, którzy rzeczywiście chcieli pokazać w radio, bo był przecież i człowiek-pies, człowiek-jeleń, był też człowiek-człowiek. Był człowiek-człowiek, to na mnie chyba zrobiło największe wrażenie. Niestety, no nie przeszli do konkursu głównego. Niemniej jednak osobowości, które zobaczymy tutaj w radio, a nawet usłyszymy, to będą jeszcze lepsze od człowieka-człowieka, czy też człowieka-kota, czy człowieka, który zakleszczył się w pozycji embrionalnej przez 6 godzin i rodzina go musiała tutaj ratować. To było dosyć przykre, bo zakleszczyły mu się stopy i nie mógł się rozprostować. Tak, i ja też nie mogłem tutaj pomóc. Tymczasem mamy już człowieka, który przeszedł te eliminacje. Może za chwilę pan pokaże swój talent. Niemniej chcielibyśmy i na pewno słuchacze by chcieli czegoś się od pana dowiedzieć. Kim pan jest? Co pan zaprezentuje? Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z państwem w radiu i tutaj z panami redaktorami i z panem jurorem. Ja kojarzę zresztą pana takie pokazy, bo byłem w Białymstoku kiedyś na pana pokazach rytmicznych. Bardzo, bardzo to było ciekawe. Świat rytmiki to pana dobrze zna. Tak, więc... Tak, chociaż akurat w tym Białymstoku to tam nam za bardzo nie poszło. Nie, naprawdę, to między drzewami było bardzo, bardzo ciekawe. Może już więc, nie mówmy o tym, ale... Z czym pan do nas przyszedł? Jak się pan nazywa? Czym się pan zajmuje na co dzień? Zenon Bruczaj, jestem żonglerem amatorem. O. I po prostu tak żongluję pokrywkami i garnkiem. Mhm. I to jest, to jest emalia z niklem. To takie niespotykane jak na garnek chyba. Tak, znaczy to jest pokrywa, jest pół właściwie, bo wybieram, na warsztatach zawsze mówią, żeby mniej niklowanych, bo niklowane są... taki brzęk wydają, dziwny. Nie, zostawiają potem, uczulenie jest. Ach, rozumiem. A czy pan tak żonglował od początku, to od dzieciństwa panu ta żonglerka przyszła, czy od jakiegoś momentu w życiu? Nie, właściwie skończyłem do normalnej szkoły. Normalne. A potem, potem po prostu jakoś nie miałem pieniędzy i po prostu pracowałem w fabryce garnków i tam mnie po prostu potem wyrzucili. Nie wiem, jakaś taka potrzeba była, że ja po prostu wychodziłem zawsze na parking i coś takiego wychodziło z człowieka, że musiałem coś z siebie wyrazić. Bo pan jest z wykształcenia kim? Jestem profesorem historii. Aha. To tak nietypowo, ale rzeczywiście różne pan ma nietypowe hobby. W takim razie to wyrażenie siebie garnkami za chwilę pan nam zaprezentuje, tak? Tak, no, to jest taki układ szesnastka, tak zwana. Szesnastka? Tak, bo 32 jest troszkę bardziej złożona. Nie chciałem tutaj panom zajmować czasu, ale... Pamiętam jeszcze z eliminacji, że pan pociera też w trakcie żonglerki, pociera tymi pokrywkami, prawda? Tak, wydając specyficzne odgłosy... Tak, to jest żonglerka. To, co na mnie zrobiło wrażenie, w bardzo taki rytmiczny sposób. To tak. Za chwilę do tego wrócimy. Proszę się przygotować do występu. My żeby w ten rytm wejść, to posłuchamy rytmów z Ameryki Południowej w wykonaniu zespołu Los Diplomaticos, a za chwilę pan Zenon zaprezentuje żonglerkę pokrywkami. Oh, Byli Los Diplomaticos w programie trzecim Polskiego Radia, a trwa zupełnie inne popołudnie, czyli program, w którym można się spodziewać czegoś zupełnie innego każdego dnia i czegoś zupełnie niespodziewanego. Dziś pierwsza runda radiowego, pierwszego talent show pod tytułem Pokaż w radio. Gościmy tutaj z panem jurorem, gościmy pana Zenona, który żongluje pokrywkami. Tak, pan Zenon, profesor historii. Zwolniony z zakładów garneczkowych takich. Z pracy po prostu. No, nie musimy tutaj przecież dookreślać tego. Pamiętam dobrze z eliminacji, że pan był zwolniony dyscyplinarnie, prawda? No tak, wolnie mówić o tym. Dobrze, to może po prostu przejdźmy. Przeszłość. Przejdźmy po prostu do pana występu. Dobrze, to ja... Proszę państwa, to będzie pierwszy raz w radio prawdopodobnie, kiedy będziemy słuchać popisu żonglerki. Tak, znaczy ja też i żongluję i pocieram jednocześnie. Aha. Co 5 sekund jest... Potarcie. Potarcie, potem to się z wielokrotnie. Dobrze. Także co? To co, jesteśmy gotowi? Jesteśmy chyba, tak, proszę. Cudowne to jest. Ale jaki rytm. Kuku. Przepraszam, bo ja się... Panie Zenonie, nie jest pan cały? Tak. Wszystko w porządku? Przepraszam, ale tutaj coś takie było, coś kukułka, coś, bo ja się odwróciłem na chwilę. Ja na sekundkę spojrzałem na ten klombik na zewnątrz, co jest... Pokrywka mi zeszła. No te pokrywki są takie solidne, widzę, to parukilowe co najmniej. Tak, mogę jeszcze raz, czy... No wie pan, no, regulamin tego do końca nie przewiduje takiego... Co my tutaj zrobimy, panie jurorze? Rzeczywiście jest to, muszę powiedzieć, losowa sytuacja. Losowa. To jest rzeczywiście siła wyższa. Ja nie wiem do końca też, co się stało, bo akurat... Chodzi o to, że w najważniejszym momencie, kiedy ja mam takie wyzwolenie, tak zwane... Ducha Nie, to jest taka... My to tak kukułką nazywamy, że to jest takie wyjście... Bo ja słyszałem tę kukułkę nawet. Ale ja też słyszałem, bo ja myślałem, że to za oknem. Wyjrzałem właśnie, patrzyłem tam przy tym kromiku. Nie, to jest nikiel właśnie, bo to był nikiel. A to pan, że ja wychodzę z kukułką jakby... Ja się jakby wydobywam przez garnki. Przez drabiny bytu to jest takie. Wydobycie przez garnki do góry i mogę jeszcze raz... Czyli pan się nie do końca wydobył, jednym słowem. No tak, bo to chodzi o to, że jakby ja przezwyciężam garnki, jakby, że... Pański tutaj człowieczeństwo, pański ludzki duch. Tak, znaczy, że ja jakby, że one jakby mnie ograniczają te garnki. I odrzuca pan te garnki. Ja odrzucam to i... Znaczy, ja przyznam, że to jest piękne, że właśnie ludzkość jest w stanie odrzucić nikiel. Odrzucić garnki. To jest symboliczne. Dobrze, to proszę się przygotować. Dajmy szansę. Proszę zebrać... Naprawdę niech pan Zenon... Proszę zebrać te garnki. Tymczasem posłuchamy pana Stefana Della Barbuleszki z piękną rumuńską piosenką. Dobra, to ja sobie poćwiczę jeszcze na korytarzu. Dobrze, oczywiście. To prosimy o muzykę. i najpóźniej paść po kuri. Kobieta ta zaku dra, dla nieba zda się boja. Eu îmi iubesc nevasta și pe ai mei copii. Și când mă întorc acasă, de fapt toată bucurii. Stefan de la Barbuleszti, proszę mnie nie zmuszać do przeczytania tego rumuńskiego tytułu, bo na pewno się wykopyrtnę. Tu Michał Migała, a to jest Zupełnie inne popołudnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Zupełnie inne popołudnie, które jest zupełnie inne codziennie. Dziś mamy, kończymy w zasadzie pierwszą rundę radiowego talent show. Pokaż się w radio. Jest, przypominam, z nami pan juror. Leszek Buczej-Kryćko, dzień dobry. Dzień dobry, państwa. Nauczyciel rytmiki. Tak, tak. Uczę w Liceum Muzycznym imienia Stanisława Moniuszki w Skierniewicach. I jest z nami też uczestnik, który ćwiczyć miał na korytarzu powtórzony numer z żonglerką. Tak, rzeczywiście i zdecydowaliśmy, że jednak powinniśmy mu dać szansę, ponieważ sytuacja losowa, nieszczęśliwe poślizgnięcie się. W ogóle ten nasz żongler to trochę nieszczęście, no pochodzi z Kędzierzyna, Zabidzie i tam no, taki, no, nie za wesoło jest. Nie za wesoło. Profesor historii. Usunięty z zakładu pracy przez, sprawdziliśmy teraz w przerwie, rzeczywiście tak, notoryczne, wielokrotne kradzieże garnków oraz emali. No, ale nie mówmy o tym, żeby to nie wyszło poza radio. Może zawołamy już pana Zenona. Dajmy mu szansę. Panie Zenonie, zapraszamy tutaj do nas. Co się? Nie, ukradli mi garnek. Ale jak to? Jak to ukradli? Ukradli mi, no, zostawiłem na chwilę. Żonglowałem sobie i nagle po prostu przychodzę, patrzę, kurde, jest jeden garnek. A co pan taki jest? Ale ten drugi też taki, no, rozbechecony jakiś. No taki rozbechecony to miałem, bo ja tak musiałem to dokręcić. A co udało. Pan jest taki potargany? Co się stało? Kurde, no ja nie wiem, no ja nie zrobię. Ojej, ale co się panu w twarz stało? Ten lepszy garnek w ogóle. To babka pewnie od tego, od ta, co gotowała. A jaka babka co gotowała? No ta, tutaj bo tu się kręcił ktoś taki z tą gadali potem, a w ogóle podejrzewam, że z, ten, z Korupski, ten, który był taksówkarzem, tym, bez taksówki. No tak, co? Bo to by był następny uczestnik naszego talent show. Znaczy on też mówił, że jemu z samochodu zginęły jakieś garnki z bagażnika. Ale to czyje to są garnki? Śmieją, ale ja nie mam teraz garnków w ogóle. Po prostu. Ale niech pan powie, panie Zenonie, to czyje to były garnki, którymi pan żonglował? Bo mi to tutaj taki nie, obraz wychodzi. Nie, od mojej mamy garnki. Pamiątkowe garnki to były jeszcze Sochaczewa, żeśmy mieszkali tam przez lata. Dobrze, to panie Zenonie, jesteśmy z panem. Panie Jurorze, to myślę, że to na pocieszenie jakaś. Nie, niech pan Zenon. Nie, życie po prostu. To był garnek taki jeszcze z tym. Panie Zenonie, proszę się uspokoić. To my dajemy panu przejście chyba do ćwierćfinałów, prawda? Ja jestem na tak. Ja też jestem na tak. Tak honorowo, bo pan moralnie zwyciężył dzisiejszą rundę. Absolutnie. Jest pan poszkodowany i pan moralnie zwyciężył. Także ja może proponuję, żeby, ponieważ nasz talent show nosi nazwę Pokaż w radio, tak. To może pan by pokazał po to, prostu, żeby pan bez nawet garnków, bez tych garnków, pokaże, jak pan żongluje. Jak pan żonglował? To, żeby pan żongluje. Zasłużył trochę na tę nagrodę, to, tak? To bo ja uważam, że słuchaczom się jesteśmy należy to, żeby jesteśmy to winni, żeby zobaczyli, jak pan pięknie żonglował. Dobra, to ja pokazuję bez to garnków. Pan, proszę, bez garnków żonglerkę, dobra. Bez przedmiotów dobra, po prostu. Dobra, to ja pokazuję w takim razie. To piękne jest. I teraz pan odchodzi z tego. Tak, teraz jest kukułka. Bardzo ciekawe. Kuku! Zachwycające to było. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe, panie. Dziękujemy, że państwo byli z nami. Mam nadzieję, że to przeszło jakoś przez eter. Po prostu te popisy pana Zenona. Naprawdę wspaniale, panie Zenonie. Wyglądało to fenomenalnie. Dziękuję, pozdrawiam państwa również. I w końcu zobaczyłem ten numer z kukułką, że ta kukułka wychodzi. Tak, to jest takie przezwyciężenie. Wirtualnych garnków. Przezwyciężenie w ogóle. Ja uważam, że to było piękne, bo piękne wizualnie. Rzeczywiście bardzo ciekawy układ, taki gimnastyczno-rytmiczny. Właśnie, jak z rytmiką? Bardzo mi się podobał ten taki jednostajny rytm. Przełamany tą kukułką. Przełamany tą kukułką, zupełnie niespodziewanie. Panie Zenonie, jestem na tak. Dziękuję tak. bardzo. Ja super, też mam, ja też tutaj daję zielone światło, myślę, że super i mamy nadzieję, że za tydzień to jeszcze lepszy będzie nasz ten talent show. Super. Życzę panu, żeby się znalazły garnki i... Bo to z Sochaczewa jednak... Wierzymy, że jeżeli pan zwycięży w konkursie w naszym tutaj talent show, to może nawet wróci pan do macierzystego zakładu pracy. Dziękuję. Siłą rzeczy jest pan faworytem, bo jest pan pierwszym zwycięzcą. Dziękuję, byłoby super. No, tak. Chciałem, pozdrawiam Kędzierzyn Zabidzie. Hej, hej! Hej, hej, Kędzierzyn Zabidzie. A my słyszymy się już jutro w zupełnie innym popołudniu. Bardzo dziękuję. Michał Migała. Wojciech Solarz. Maciej Makowski. A na koniec numer zupełnie inny. Jaki? Z Dalekiego Wschodu. W jakim języku? No to już państwa ocenie zostawiam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.